राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 23 जून 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम संसार है जीता है ऐसा जीता है ये है जीता है और ये भी जीवता है कि जा रहा है अपना अनुभव को तो शरीर की अवस्था वो चली गई और जा रही है। पहली अवस्था थी वो आज नहीं रही और आज अवस्था ये अगर नहीं रहेगी ये भी हमारे ज्ञान में है और है भी दिखता है तो है होता वो नहीं नहीं होता नहीं होता है नहीं होता और ये नहीं हो रहा है पहले नहीं था और अब है अब नहीं होगा अगर नहीं रहेगा फिर नहीं भाग है और दिखता है तो इसे सिद्ध क्या होता है। इसे सिद्ध होता है कि ये नहीं है वो है ये मिला लिया ना दोनों को नहीं को है को बिल्कुल विरुद्ध बात है नहीं वो है विरुद्ध बात है विरुद्ध को मिला लिया यही गलती है सही ठीक हो जाए सही हो जाएगा ये नहीं है तो नहीं का निश्चय होने पर आदमी विचलित नहीं होता फिर जैसे सिनेमा में देखे एक आदमी देखने वाला बड़ा भूखा है और सिनेमा में भोजन दिखकर भाग निकल रही है ऐसा गर्म गर्म बढ़िया भोजन है मन सा पर खाने का मन करता है क्या हमने बचपन में देखा था सिनेमा आया ही था नया तो स्वाद में लाकर दिखाया था तो पानी चले जो ऐसा चले जोर से पता पत्थर पड़े जो पड़े जोर से दूसरे पानी जोर जोर से पर्दा सूखा ही पड़ा ऐसे ये बह रहा है सूखा सब सूखा सत्संग हम देखते हैं तो पुराना आदमी दिखते ही नहीं। जब मैं सत्संग में आया था उस समय जो थे वो आज कोई दिखते नहीं याद नहीं मेरे कोई हो गई तो अंदर को देखता तो बुद्धि दिखते नया सीन नब्बे समय आया नया सीन उन्नीस सौ नया सीन कितने वर्ष हो गए चौसठ तो कोई देख नहीं रहा था और भरा है देख लो थी संख्या तो उससे ज्यादा है तो ऐसे ये नहीं में जाएगा ये भी सब ये सभी नहीं में जा रहा है अदर्शनाद आपता पुनस्थ आदर्शन हम कहता अदर्श से आए अदर्शन से अदर्शन में जा रहे हैं पहले थे ही नहीं और नहीं से आ रहे हैं और नहीं में जा रहे हैं तो ये नहीं का विभाग है ये अब नहीं का विभाग को है मान लेते हैं यही फसावट है रुपये है पैसे है मान है बड़ाई है आराम है दुख है कार मान बढ़ाई का आदर धीरे आदर जब है ही नहीं तो क्या है परंतु विपरीत ऐसी बात जटिल है ही बस यही है कामोपभोग परम एतावदिति निश्चिता एतावदिति गीता क्या है लक्ष्मण काम उपभोग पर एतावदिति निश्चिता, पक्की बात है, पक्की सभा करती टिकती नहीं, जैसे वर्षा और बालू की भीड़ टिकती नहीं ऐसे ही टिकती नहीं स्वाहा और ये सब की सब। इसमें एक सच्ची चीज है, सच्ची उस जासु सत्यता थे जड़ माया, भास सत्य ही मोह सहाया, मोह की सहायता से ये जड़ माया भी सत्य की तरह भास पेश होती है। तो मूर्ता कहां से, अगर मूर्ता चली जाए तो ये बह मिट जाए, अपनी मूर्ता चली जाए तो बह मिट जाएगा, है जो दिखने लगा यथार्थ ज्ञान दिया जाएगा। तो हम जानते हुए नहीं जानते हैं, कारण क्या है, अपने ज्ञान का आदर नहीं करते, महत्व नहीं देते। वस्तुओं जो निरंतर बदलती है उसको तो महत्व देते हैं, आदर देते हैं, और जो नहीं बदलता है नित्य रहता है किसी जाति को उस आदर नहीं देते, उसको महत्व नहीं देते। इतनी सी बात है, वो है को महत्व दिया जाए भाई, इसमें क्या है चीज है, ये तो बदलती है, ये तो सब बदलती है। क्या परिणाम बोलो, परिणाम इनो भाव रीति स्थिति शक्ति, एक स्थिति शक्ति के बिना सब क्षण परिणाम निरंतर निरंतर जा रहा है, वो निरंतर रह रहा है, दोनों ही ऐसे ही है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है, पर नहीं सो प्रगट दिए किए है सो भी कहना है सो सुंदर है सदा, वो सदा है, वो है जो नहीं वो नहीं है, नहीं है उस वो है मान लिया है। सत्संग से सुनते हैं, कहते हैं, विचार करते हैं, परंतु भीतर का ठीक भाव बढ़ता नहीं है ऐसा। इसलिए एक उपाय है भाई बहन, ख्याल करें, अकेले हो जाए, अकेले अकेले हो, अकेले हो जाओ, अकेला गया कि न शरीर साथ में है, न इंद्रिय साथ में है, न मन साथ में है, न बुद्धि साथ में, न अहम साथ में, इनके साथ न रखे, अकेले हो जाए मिनट दो मिनट, बड़ा लाभ हुआ। अकेले जाए साहब, अकेला अकेला रहे, उसके लिए बिना सामान भी नहीं है, साथी भी नहीं है, कोई सामान नहीं, कोई साथी नहीं, क्योंकि अकेला पहले था, अकेले अंत में रहेगा, तो अब भी अकेला हो जाए तो असली अनु हो जाए। इतनी विचित्र बात, सीधी सी बात, बड़ी बड़ी सरल सीधी बात, अरे अकेले था, अरे अकेले जाएगा तो रहते हुए अकेला हो जाओगे। जो सच्ची बात है उसको वर्तमान में ही मान ले, स्वीकार कर ले अपनी, ना हमारे कोई साथी है, ना हमारे साथ सामान है, ना करना है, करना भी उत्पन्न होता है, काम आरंभ होता है अंत हो जाता है, व्यक्ति उत्पन्न होती है नष्ट हो जाती है, वस्तु आती है चली जाती है, उत्पन्न होते है नष्ट हो जाती है, तो ये सब नष्ट होने वाला है, और अपने आप वो रहता है, वो नष्ट नहीं होता। तो इनसे अकेला हो जाए अपने पास। एक पद ऐसा सुना है मारवाड़ी भाषा का, मैं तो न्यारा होशियार जी, मैं तो न्यारा होशियार जी, साहिब जी सोगन, मैं तो न्यारा होशियार जी, न्यारा हो जाओ, निहार हो जाएगा साहेब जी समझ में, अब तो डर हो गए, बहुत दिन साथ रहे, कई जन्मों में साथ रहे, अब साथ नहीं रहे, दुख ही दुख पाए, कारण मन सबू से सदस्य जन्म उसको साथ करने थे यार, कारण गुण संग गुणों का संग किया था तब उस दिशा नहीं हुई तो संजारा हो गया अपने तो बिड़ाने में फायदा नहीं है, मैंने नुकसान ही देखा तो अपने खेत हारे मैं मारे भाई जाओ जाओ अपने तो कैसी बोध की बात है, क्योंकि नरा होना ही पड़ेगा, ना तो साथ में सामान रह सकता, ना कोई व्यक्ति साथ रह सकते, ना आपके साथ में क्रिया कर्म रह सकता, सदा ही करते रहो ये नहीं संभव है कभी, और व्यक्ति भी साथ में रह ये संभव नहीं है, और वस्तु साथ में रह संभव है ही नहीं, तो साथ में नहीं रहता है उनसे पहले ही हल हो जाएगा, पहले से साधु विचार कर भले समझिया दिव्य जगत को पूठ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बैठा रूठ, अपने के लिए हो जाए एकांत में, एकांत में सुखमाश्यता परतरी चेत चेत समाधि ये तब शंकराचार्य लिखा कि एकांत सुखमाश्यता, एकांत में बैठो एकांत, तो एकांत क्या कहता, व्यक्ति साथ में न वस्तु साथ में न क्रिया साथ में है ये नहीं साथ में है ये बिना बैठ जाएगा, अभी अभी इनको साथ नहीं माने क्यों साथ है नहीं, आप तो वही और ये बदलता है, ये तो प्रत्यक्ष अनुभव है, संसार बदलता है सही बदलता है, पहले वाला नहीं रहा और अब नहीं रह रहा है, तो अपने तो अकेला होना पर बदलता है, उसको बदलते वो छोड़ दिया, और बदलते ऊपर रख तो सकेंगे नहीं, रखने की भावना है यही गुण संग है, जो नहीं रहने वाला है उसको जो रखने की भावना है इसका नाम ये गुण संग है, कार गुण संगो से सदा सदी होती जरूर, तो नहीं रख में रखने की भावना क्यों रखे बने है, जो देख जड़ वाला है, कहा परदेशी की प्रीत जाग तो बाहर न लावे, कहा परदेशी की प्रीत सब जा रहा है निरंतर जा रहा है, ये जा रहा है निरंतर, इसको देखे ठीक तरह से, निरंतर जाते हुए को देखे तो न्याय जाते, जाते हुए को देखने वाला होता है ना, वो जाने वाला नहीं होता है, जाने वाले को देखने वाला होता है नहीं, वो जाने वाला नहीं होता है, दरवाजे पर आप खड़ो गई मोटरा गई गए पैदल गई गई रिक्शा गई सवारिया गई, वे देखने वाले कहीं गया तो देखने वाला हो जाता नहीं, वो वहां ही है, इस तरह से जो बदलता है संसार बदलना देख रहा है ना, ये बदलना देखना ही योग है, ये केवल बदलने बदलते ही जा रहे, देखो निरपक हो तमाशा, संतान का वाणी में देखो निरपक हो तमाशा, पक्षपात मत करो किसी के साथ, पक्ष मत पकड़ो, निरपक हो तमाशा, देखो तमाशा निरपक हो तमाशा, निरपक निजानंद पद न्या अलग हो गए अलग तो मौत भी जाए मौत, तो साथ में रहने में बहुत दुख पाया, और शरण आए बहुत सुख पाया, साथ में रहकर दुख पाया और शरण आए बहुत सुख पाया, भगवान की शरण हो गया, इसलिए है उसकी शरण है, मतलब है उसकी शरण है, नहीं की शरण नहीं रहते हम, नहीं किसान क्या रहे है किसान है किसान, ये बात बार बार याद है, कल भी याद आई आज भी याद आ गई, सुन कहने में संकोच होता है, संसार का संबंध तो टूटा ही नहीं, फिर चेला चेली हमारे सेवक है, हमारे श्रोता है, ये हमारे श्रोता है। कुटुंब का तुम आफत मिट्टी देवे नया नया फेर देवे, क्या दशा है भगवान जी। इतनी बड़ी इतने जो है मोटो है मोटो पिंड प्राण यार अनग लगी ना ताहि भजे मैं न तो इतना जो है मोटो तो संग में आए करके बहुत दुख पाया और वहां शरण में आए बहुत सुख पाया। दोनों बात है सामने अपने, चाहे ना संग कर दो और चाहे भगवान के शरण हो जाओ। एक संग में आने में दुख ही दुख है और शरण में सुख ही सुख आनंद ही आनंद है। और वास्तव में आप परमात्मा के हैं और ये शरीर संसार का है तो शरीर संपत्ति सब संसार की माने अपनी माने ही नहीं, उपयोग करने के लिए अपने पास ले ली, सदुपयोग कर रहा है बस। जीव जितने पीछे बची कोई करो खर्च हो भाई, अरे अपने तो ठाकुर जी के है उसमें ही रहे हरदम। तो हमारे तो ठाकुर जी है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा तो कोई मेरे भाई के न शास्त्र से मुंह है न पीर से मुंह है न पीर से बहुत है अपने अपने तो मुंह किससे है जिसे है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा तो कोई जाके सिर्फ मेरे पति सोई, क्या एक आनंद आनंद की बात है। हमारे तो है भगवान, हमारे कोई नहीं है, ये ना सामान है ना साथी है ना क्रिया है ना पदार्थ है। तो अपने तो भाई इनके रहते हुए अकेले हो जाओ, अकेला सफा अकेला अकेला अकेले पड़ा का अनुभव करो, ये सब रहते हुए भी अकेले पड़ा अनुभव करो। तुम अकेला पहले थे फिर अकेला रहोगे तो वर्तमान ही अकेला के अनुभव करो पहले से ही, तो बस ठीक मौज हो जाएगी। कोई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, कोई ध्यान लगाने की जरूरत नहीं, कोई निधिध्यासन करना नहीं, कोई समाधि लगानी, अकेला हो जाओ, अकेला हो गया। ना सम्मान है हमारे पास, ना कोई साथी है हमारे साथ, ना कोई क्रिया है हमारे साथ, मौज हो गया, तटस्थ हो जाएगा। अकेला अकेला कहाँ रहेगा, है में रहेगा, है में। ये दो चीज है ना, ये नहीं है, इसके साथ रहने से है में रहता हुई है का अनुभव नहीं होता, और उनसे अकेला और है बोले तो है का अनुभव हो जाएगा। कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है, कितनी पक्की ठोस और सच्ची बात है। और है में ही रहते हैं आप, शरीर नहीं वही रहता हरदम, हरदम नहीं वही नहीं है, निरंतर नहीं नहीं नहीं नहीं है। और आप निरंतर है ही है, है, है, है। तो बस अपन है में रहो, तो डेरा लगा लो भाई, वहां की है आप वही रहने वाले हैं। जब उड़ता है ना, देखो गंगा जी में से जल उठता है, पहाड़ों में से बदल उठते हैं, समुद्र में से जल उठता है, वो उठता है ऊपर जाता है, वर्ष करके दरिया भर गए पीछे समुद्र में चला जाता है। तो जब तक समुद्र में नहीं जावे तब तक इस जल को कहीं भी स्थिरता नहीं मिलती, उथल पुथल होती रहती है। उसे उठ गया तब शक्कर काटो भर सभी, ऐसे पृथ्वी से मिट्टी उठ गई है इतना बढ़ गया ना, शक्कर काटो पृथ्वी में जाएगा शांत, सब ठीक हो जाएगा। द्वादश स्कंध में आता है भूमि गीत, भूमि पृथ्वी गा रही है कि तुम राजा लोग कहते हैं ये मेरी है मेरी है, तेरी तुम मेरे हो, मेरे से तो पैदा हो गए, मेरे में ही रहे मेरे में लीन हो जाओगे। कैसी बोझ की बात है। तो ये तो नष्ट होने वाला विभाग है, हम अविनाशी विभाग है। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्। विनश्यत स्विनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति अतलो अयम सनातन नित्य सर्वगत सारो असलो अयम नित्य अच्छेद्योयम अदायोयम अक्लेद्योयम अशोष नित्य सर्वगत सारो असलो अयम सनातन अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकायो अयम ये सद विभाग और ये असद विभाग इमें देहा अविनाशी तद विधि ये सर्विदम तत्व अंत मंत में देहा दोनों का नाम योग है। देखो तब विद्या दुख से योग वियोग योग और समत्व योग से थे तो विनाशी से अनुगुणा योग अविनाशी में योग दो योग की परिभाषा है। तुम विद्या दुख से योगम योग संगीतम और समतम योग उचते यही सर्वो ये साम्य स्थित माना जिनका मन साम्यावस्था है समरूप से समम सर्वेश उपदेशु तो साम्य स्थित संतम है। विनश्यत स्विनश्यंत पश्यति स पश्यति समम पश्यति सर्वत समम अवस्थित ईश्वर नहीं नस्ती आत्मना अपने हत्या नहीं करता तो परम गति को प्राप्त हो जाता है। और ये दुख संयोग वियोग ये दुख संयोग वियोग और समत्व योग उच्चते इसे वियोग हो तो उसी प्राप्ति उसमें स्थिर हो तो इसे अप्राप्ति बात है एकदम सच्ची बात है। तब विद्या दुख संयोग वियोग योग संयुक्त और समत्वम योग उच्चते योग योग नित्य योग है। दुख संयोग का वियोग भी नित्य है और समत्व की प्राप्ति भी नित्य है। संसार का वियोग भी नित्य है अपने मिल जाए इतने पहले नहीं जानते थे फिर नहीं जानते नहीं रहेंगे तो इसमें संयोग तो अनित्य है और वियोग नित्य है। नित्य को धारण कर ले निहाल अनित्य का त्याग कर दे नित्य को ग्रहण कर ले तो अकेला हो जाना ये नित्य है। नित्य अकेला होगा ही सबका वियोग होगा ही इस वास्ते सबके वियोग है नित्य और परमात्मा योग है नित्य। संसार का वियोग है नित्य संसार का संयोग अनित्य और परमात्मा वियोग है अनित्य है ही नहीं। कैसी बढ़िया बात सीधी सीधी सर मोह हो गया आनंद हो गया तब विद्या दुख संयोग वियोग योग सब निस्त्रेर योग तब योग अनिर्बंध चेतना नहीं होता चेत से इसका अभ्यास करो है सो सुंदर है सदा बस है मैं स्थिति स्वतः नहीं की स्थिति भी है मैं है की स्थिति भी है मैं ही है नहीं भी है कि आधारी है ऐसी ऐसी चीज है जो है अपने को है कहता है और नहीं को भी है कहता है। ये दयालु बहुत है संत महात्मा भगवान दयालु है ना ऐसे सत्य तत्व दयालु है असत को भी सत्ता देते है अपने को भी सत्ता देता है असत को सत्ता देता है सब सब संत सत्य सत्ता ही देता है। अगर कोई संतों को चाहता है तो संसार से वियोग हो जाता है सत्य को चाहता है तो चाहना में ताकत है वो सत में ताकत नहीं है। क्या समझे सत है तो नित्य पर सत्य में ताकत नहीं है ताकत नहीं क्या दयालु है वो असत तो सत की ताकत है सत्य की ताकत में सत्य के चाहने से नहीं तो सत्य में ताकत क्या है सत्य में ताकत है तो असत को क्यों पकड़े सत्य नहीं रहे अपना सत्य ताकत नहीं दयालु है असत्य को सत्ता दे दे सत्य को भी सत्ता दे दे वो तो सब सत्ता ले लो सब ले लो सब उदार उदार गंगा भैया की तरह उदार है सब आओ जल पियो स्नान करो कुछ उदार सत्य की इच्छा हो जाए फिर असत्य स्वभाव हो जाए नारायण नारायण नारायण